turbo okazji w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Mi 10T Lite 5G, poczwórny aparat teraz za jedyne 1299, taniej o 300 zł. Telewizor smart Samsung 55 cali QLED teraz za jedyne 2399 zł. Media Expert. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek 15 czerwca, jest 18. Na serwis Trójki zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Lidia Staroń chce rozmawiać z politykami wszystkich opcji w Senacie. Izba Wyższa musi zatwierdzić jej wybór na rzecznika praw obywatelskich. Jutro w Genewie szczyt Biden-Putin, amerykański przywódca już jest w Szwajcarii. Seria wypadków w Tatrach, wysoko wciąż zimowe warunki, a one, jak mówią toprowcy, nie wybaczają błędów. Lidia Staroń zapowiada rozmowy ze wszystkimi ugrupowaniami w Senacie. Po południu Sejm powołał ją na rzecznika praw obywatelskich. Wybór musi zatwierdzić Izba Wyższa Parlamentu. Oczywiście będę rozmawiała tak jak zawsze. Będę rozmawiała ze wszystkimi tak samo jak tutaj. Ja pracuję tyle lat, więc ludzie wiedzą, co ja robię. Na zgłoszoną przez Prawo i Sprawiedliwość Lidię Staroń głosowało 231 posłów. Na kandydata opozycji Marcina Wiącka oddano 222 głosy. Poseł PiSu Jan Mosiński mówi, że Lidia Staroń może przełamać impas w sprawie wyboru rzecznika. Pani senator jest osobą po pierwsze kompetentną, proobywatelską, wielokrotnie stawała po stronie obywateli w walkach, w sądach i wygrywała te sprawy, a więc to dobry kandydat na to, aby przełamać impas upolitycznionej instytucji, jaką jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka mówi, że nie sądzi, by Senat zatwierdził kandydaturę Staroń. Podejrzewam, że to będzie kolejny pusty przebieg w tym biegu, bo nie wyobrażam sobie poparcia w Senacie dla tej kandydatury. Natomiast mogę tylko podziękować, że Jarosław Gowin dotrzymał słowa. Mimo wielkiej presji 9 posłów Jarosława Gowina głosowało razem z parlamentarzystami opozycji. Smutne, że Konfederacja dzisiaj po raz kolejny wpisuje się do obozu rządzącego. Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu. Wybór jest konieczny, bo we wrześniu upłynęła kadencja dotychczasowego rzecznika Adama Bodnara. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przyleciał do Genewy. Jutro spotka się tam z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Szczyt odbędzie się ponad 35 lat po rozmowach, jakie w Genewie w ostatnich latach zimnej wojny przeprowadzili prezydent USA Ronald Reagan i przywódca Związku Radzieckiego Michał Gorbaczow. Joe Biden i Władimir Putin spotkają się jutro w luksusowej Villa Lagrange nad Jeziorem Genewskim. Okolica została zamknięta i zabezpieczona przez wojsko. Teren otacza wysoki metalowy płot. W czasie spotkania w żadnym miejscu nie będzie można podejść do brzegu Jeziora Genewskiego. Lokalne władze wezwały mieszkańców, by w miarę możliwości jutro pracowali z domu. W mieście od dziś planowane są manifestacje w obronie więzionego rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Dokładna agenda spotkania Biden-Putin nie jest znana. Podczas jednej z konferencji prasowych Joe Biden mówił, że nie szuka konfliktu z Rosją. Dodał jednak, że Ameryka odpowie, jeśli Rosja będzie kontynuowała szkodliwe działania oraz że Stany nie zawiodą w obronie Sojuszu Północnoatlantyckiego i demokratycznych wartości. Z Genewy, Karol Surówka, Polskie Radio. Ministrowie aktywów państwowych Jacek Sasin, klimatu Michał Kurtyka, spraw zagranicznych Zbigniew Rau oraz minister do spraw Unii Europejskiej Konrad Szymański mają się zająć rozwiązaniem sporu wokół kopalni Turów. Zobowiązał ich do tego rząd. W tym tygodniu do Pragi na negocjacje leci delegacja z Warszawy. Jej skład ma być ustalony jeszcze dziś. Kilkanaście dni temu Unijny Trybunał Sprawiedliwości nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni do czasu rozpatrzenia pozwu, który Czechy złożyły w lutym, domagając się zamknięcia kopalni. Praga argumentowała to szkodliwym wpływem na ujęcie wody pitnej. Według Polski zastosowanie się do tej decyzji jest niemożliwe ze względów technologicznych, społecznych i bezpieczeństwa energetycznego. Dziś Trybunał w Luksemburgu poinformował, że Czechy złożyły wniosek o nałożenie na Polskę kary w wysokości 5 milionów euro dziennie za kontynuowanie wydobycia w Turowie. Polska liczy jednak na porozumienie z Czechami w tej sprawie. Palą się tworzywa sztuczne na składowisku w miejscowości Teodory w powiecie łaskim. Pożar wybuchł na terenie firmy zajmującej się przetwarzaniem odpadów, informuje rzecznik łódzkich strażaków Jędrzej Pawlak. Płonąca hałda składa się głównie z odpadów z tworzyw sztucznych. Powierzchnia pożaru w tym momencie to jest około 600 metrów kwadratowych. Na miejscu pracuje 13 zastępów straży pożarnej. Ważne, że nie ma poszkodowanych. Seria wypadków w Tatrach. Rano po upadku z dużej wysokości pod Rysami zginął 40-letni turysta. Po południu ratownicy Topru jeszcze dwukrotnie wyjeżdżali na akcję. Ewakuowali kobietę z Wołowca w Tatrach Zachodnich oraz mężczyznę z okolic Świnicy. Mówi ratownik Topru Tomasz Wojciechowski. Pomiędzy Zawratem a Świnicą turysta też spadł z wysokości. Na szczęście stan jego był dosyć stabilny, był przytomny, natomiast wymagał transportu do szpitala. Wysoko w Tatrach nadal zalega śnieg. Warunki są wymagające. Konieczny jest sprzęt do zimowej turystyki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za nami słoneczny dzień, ciepły i w miarę pogodny, w miarę, bo w pasie od województwa lubuskiego i Wielkopolski przez Warmię i Mazowsze po Suwalszczyznę i Podlasie. Taki pas się utworzył i tam przelotne opady deszczu i lokalnie możliwe burze. Jeśli chodzi o resztę kraju, to całkiem okej, temperatury też całkiem przyjemne, od 17 nad morzem, no może mogłoby być lepiej tutaj, 23 w centrum, 27 na zachodzie. W nocy bez większych zmian, na termometrach od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 12 w centrum kraju i 14 na południowym zachodzie. A jutro w dzień w południowej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, stopniowo malejące do małego. Miejscami słabe przelotne opady deszczu, po południu już całkiem zanikające. W pozostałej części kraju słonecznie, temperatura maksymalna od 20 stopni nad morzem do 24 w centrum i 27 na zachodzie. No to jutro, a pojutrze to już 30 na termometrach. Wiatr przeważnie słaby, zmienny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Viva el Tango. Najpiękniejsze tanga świata w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Klaudiusz Baran i Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Michała Klauzy. Milonga del Angel, Adios Nonino, Astora Piazzoli, ale też tanga polskie Stefana Maciejewskiego czy Mariana Obsta. Piątek, 18 czerwca, godzina 19.30. Zapraszają program drugi i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max teraz zarówno w tabletkach, jak i w saszetkach. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na wrażliwość na jakikolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. 8 minut po godzinie 18. Państwo cały czas aktywni w trójkowej strefie kibica. Zastanawiam się, po co w zasadzie są te mistrzostwa, skoro i tak już wszyscy eksperci wiedzą, że Słowacja jest najsłabsza, najlepsze są Niemcy, Francja. Przecież my w 1974 roku, jak jechaliśmy na Mistrzostwa Świata, to nikt złamanego grosza by nie postawił na to, że Polska wyjdzie z grupy, nie mówiąc już o tym, że zdobędzie medal. Dwie dwójki, siedem trójek. Cały czas do Państwa dyspozycji trójkowa strefa kibica. 9 minut po godzinie 18. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski, Witold Plazer. No time to think of consequences. Program trzeci. W końcu ktoś ci to powie. Z czasem grzech smakuje mniej. Telewizyjny amok. Diabeł nawyk na newsy śpiew. No a gdzie jest ta miłość? Co zmienia biegi rzek? Bo miał być jak zakładki. XXI wiek. No a życie, to życie, to życie jak dowód jest szaro-różowe z obu stron. Chyba na zawsze zostanę w tej wannie. Zostanę w tej wannie. Dwudziesty szaro-różowe. Zespół Muchy w Trójce. 16 minut po godzinie 18. Jeśli czasami zdarza się Państwu jeździć tramwajami, autobusami, metrem, to pewnie Państwo zauważyli, że coś się zmieniło. Pasażerowie komunikacji miejskiej po doświadczeniach pandemii zmienili oczekiwania względem środków transportu publicznego. Nie chcą już podróżować ramię w ramię, dość mają tłoku, chcieliby podróżować wygodnie i z zachowaniem własnej przestrzeni. Oczywiście, że lepiej by było, gdyby było więcej przestrzeni. Na pewno są osoby, które gdzieś tam bardziej uważają i od tego tłoku uciekają. Możliwe, że też poruszają się taksówkami bezpieczniej. Myślę, że ludzie będą chcieli się alienować i na przykład zauważyłem, że kiedyś ludzie, jeśli na przykład załóżmy mamy dwa siedzenia obok siebie, ludzie siedzieli obok siebie i się ściskali, a teraz już się nie ściskają. To, że zwyczaje w komunikacji miejskiej uległy zmianie, jest oczywiste nie tylko dla pasażerów. Wie o tym także dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, Łukasz Franek. Przyznaje, że teraz miasto musi odpowiedzieć na nowe oczekiwania, żeby przekonać krakowian do korzystania z transportu zbiorowego, bo wielu z nich w czasie pandemii zrezygnowało z autobusów i tramwajów. Z największymi obostrzeniami odpłynęło nawet 50% pasażerów. Teraz szacujemy, że gdzieś jest to około 70% pasażerów z okresu przedpandemii. I oczywiście przekłada się to w bardzo duży sposób na wpływy z biletów, które również są na tym poziomie 50-70% w stosunku do tego analogicznego okresu przed pandemią. Jak mówi urbanista Marek Grochowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zmiany będą teraz konieczne, bo każdy będzie potrzebował swojej przestrzeni. Wydaje się, że ten moment, zwłaszcza teraz wakacyjny, gdzie my normalnie mamy dużo mniej transportu publicznego w mieście, bo jest mniej studentów, mniej jest dzieci w szkołach, są jeżdżących, to będzie ten moment, kiedy miasto zazwyczaj ogranicza tą liczbę właśnie taboru. A tak tego, co słyszymy na razie, plany miasta są takie, żeby jednak tą liczbę zwiększyć. Wydaje się, że to jest bardzo dobry kierunek, żeby tak zrobić, bo jednak ta obawa mieszkańców przed jeżdżeniem pełnymi tramwajami czy autobusami jest na tyle duża, że wiele osób wybiera samochody. Zarząd Transportu Publicznego deklaruje więc: wszystko, co można puścić do ruchu w sensie autobusów i tramwajów, będzie dostępne dla mieszkańców i będzie w usłudze transportu zbiorowego. Będziemy oczywiście podkreślać i utrzymują operatorzy wysoki reżim sanitarny w sensie dezynfekcji, w sensie czyszczenia pojazdów. Będziemy również wzmagać kontrolę podróżowania w maseczkach. Jest to bardzo ważne, żebyśmy cały czas w ten sposób się przemieszczali. Bo jak podkreśla Łukasz Franek, według badań zdecydowana większość pasażerów chce, by maseczki były wciąż obowiązkowe w komunikacji miejskiej. No to wszystko badania, a rzeczywistość, czy według Państwa te zwyczaje, te oczekiwania się zmieniły? Czy Państwo również zauważyli zmiany w transporcie publicznym, w komunikacji miejskiej, w tramwajach, w autobusach, w metrze? 22 i 7 trójek, prosimy o opinię na ten temat, a tematem zajęła się Martyna Mastalerz. Mrs. Robinson, Jesus loves. it's to be. Laugh about it, shout about it when you got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone? Show the magic of our nation. Turn to lonely eyes to you. Woo, woo, woo. What's that you say? Mrs. Robinson, Joe and Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa, 23 minuty już po godzinie 18, pojeździliśmy trochę komunikacją miejską, no to teraz polatamy, bo polska branża lotnicza walczy o powrót pasażerów do samolotów i ogłasza kampanię informacyjną, która ma promować podróże lotnicze. Akcja pod hasłem Oderwij się, lataj zdrowo na wakacje ma przekonać Polaków, że latanie jest bezpieczne, że jest wygodne. Jednym z najważniejszych elementów tej kampanii jest promocja tak zwanego certyfikatu covidowego. O szczegółach Aleksander Przoniak. Dziś przedstawiciele branży mówią już o końcu kryzysu i jednocześnie zachęcają do korzystania z komunikacji lotniczej. Branża liczy, że wakacje będą początkiem poprawy koniunktury. Jak mówi prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson, cały świat lotniczy liczy na koniec pandemii. Przez okres pandemii lotnictwo to była jedna z branż, która najbardziej ucierpiała, jeśli chodzi o przychody. Natomiast teraz wychodzimy już z tego najgorszego momentu, a przed nami okres wakacyjny, czyli tradycyjny okres, kiedy Polacy korzystają z samolotu, żeby polecieć na wakacje. I my jako Urząd Lotnictwa Cywilnego chcemy powiedzieć, że latanie jest bezpieczne. Przede wszystkim bezpieczne z punktu widzenia covidowego. Rzeczą, która ma pomóc branży, a jednocześnie zachęcić pasażerów do latania, jest zatwierdzony przez Unię Europejską certyfikat covidowy. Mogą go sobie wyrobić zarówno osoby zaszczepione, ozdrowieńcy, jak i osoby, które otrzymały negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Jak mówi Anna Goławska z Ministerstwa Zdrowia, takich certyfikatów jest w Polsce coraz więcej. Polska jest w czołówce krajów europejskich, które te certyfikaty wydają. Mamy już ponad 2 miliony pobranych certyfikatów. Już są one weryfikowane na lotniskach, również w innych krajach, więc można spokojnie się nimi posługiwać. Obowiązek w całej Unii będzie od 1 lipca weryfikowania certyfikatów przez poszczególne kraje i uznawania ich w poszczególnych krajach. Osoby, które nie będą posiadały takiego certyfikatu, muszą się liczyć z utrudnieniami w podróżowaniu. Najczęściej jest to odbycie kwarantanny po wylądowaniu. Należy każdorazowo weryfikować, sprawdzać, jakie obowiązki są aktualnie nakładane w poszczególnych krajach. Konieczność noszenia maseczek i zachowanie dystansu nadal obowiązuje na lotniskach i w samolotach. Dystans społeczny zostanie jednak zmniejszony z 1,5 do 1 metra. Jak mówi wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za lotniska Marcin Chorała, wiele wskazuje na to, że najgorsze lotnictwo ma już za sobą. Lotniska, przewoźnicy oczywiście notowali straty, to rzecz nieunikniona w tej sytuacji, ale wszyscy praktycznie dalej działają, udało się w miarę utrzymać zatrudnienie. Oczywiście nie obyło się bez pewnego zmniejszenia zatrudnienia, ale nie były to ruchy w skali całej branży jakieś szczególnie drastyczne. Według prognoz Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych IATA lotnictwo wróci do poziomu z 2019 roku w 2024 bądź w 2025 roku. No to przypomnijmy jeszcze, że unijny certyfikat COVID, taka jest jego oficjalna nazwa, można pobrać sobie ze strony pacjent.gov.pl i to jest w praktyce kod QR, w którym zawarte są informacje o tym, czy byliśmy szczepieni, ile razy, czy przechodziliśmy chorobę i jesteśmy ozdrowieńcami, bądź też, czy mamy odpowiednie dane do tego, aby takim certyfikatem się posługiwać. Pacjent.gov.pl, tam są wszelkie informacje na ten temat. Crowded place, looking looking at the farewells. Lest face to face, seen sea of noses, blue phone's lights. Chicken without thinking, automatic life. Still a big thing for you and me. We usually do early. We walk around for miles, losing weight, wasting time, waiting for a plane. Tick tock, feel your heartbeat. Bold in time to a warm destination. Tick tock, we'll never. Waiting for a plane. Plastic Wendy Brecker. Tak nazywa się grupa wykonująca ten utwór. 18:32 prawie. Pogodnie, słonecznie, ciepło, no taki też będzie wieczór w większości kraju, bo jest taki pas od województwa lubuskiego i Wielkopolski poprzez Warmię i Mazowsze po Suwalszczyznę i Podlasie, gdzie może przelotnie padać, może też lokalnie zagrzmieć. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w Bieszczadach trochę większe, ale nie pada. Jeśli chodzi o temperatury, to w nocy spodziewać się należy 6 stopni na Suwalszczyźnie, około 12 w centrum kraju, 14 na południowym zachodzie, a jutro w południowej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, stopniowo malejące. Miejscami słabe przelotne opady deszczu, po południu zanikające, w pozostałej części kraju słonecznie. Temperatura od 20 stopni nad morzem do 24 w centrum kraju i 27 na zachodzie. Jak Państwo się orientują po tym, co przed chwilą powiedziałem, jest coraz pogodniej i będzie też coraz cieplej. Niebawem zobaczymy na termometrach 30. Trójka. Program trzeci. Trójkowa strefa kibica. Właśnie na tym cały sport polega, żeby przechytrzyć przeciwnika. To nie jest tak, że są lepsi, gorsi i słabi. Najlepsze mecze są takie, kiedy słabsi mają pomysł i wygrywają z najlepszymi. O, i to jest słuszna koncepcja. Dwie dwójki, siedem trójek do trójkowej strefy kibica. Cisza i ja. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa Mysłowic za nami, a przed nami... Reportaż w Trójce. No wciąż wielu z nas buzują emocje po wczorajszym meczu Polaków na Euro 2020. Te emocje nie ominęły też najmłodszych. Takich ekspertów od piłki nożnej wczoraj wieczorem było wielu w strefie kibica warszawskiej Legii. Jak reagowali na wydarzenia? Zapraszam na reportaż Adama Bogoryja Zakrzewskiego. Kibic swoje wie. Czekamy na wielki dzień polskiego futbolu, na wspaniałe, zwycięskie otwarcie Euro 2020. Jak będzie? Wesoło, to na pewno. Czyli zwycięstwo 3-1 dla reprezentacji Polski. A wie pan, że najczęściej to ze Słowakami przegrywaliśmy w eliminacjach? Być może, ale w dniu dzisiejszym będą gościnni. Czerwiec, piękna pogoda, Sankt Petersburg, więc wszystko będzie po naszej myśli. No, wytęskniony czerwcowy piknik, taki po półtora rocznej przerwie. Nareszcie czas na to, żeby w normalnej atmosferze, względnie normalnej, pokibicować kadrze narodowej. Kibicuję dobrej piłce i mam nadzieję, że na taką właśnie się wybieram. O 2-0 możemy na spokojnie powalczyć, bez większych przeszkód. Myślę, że dużym zaskoczeniem byłoby, gdybyśmy ten mecz zremisowali czy przegrali. Myślę, że jesteśmy zdecydowanymi faworytami. Fala tych emocji związaną właśnie z euro i tak dalej pociągnie naszych na duchu. Mamy coś do udowodnienia sobie i innym narodom, że trzeba się nas bać. Jesteśmy naprawdę silnym składem z perspektywicznymi zawodnikami i musimy walczyć o swoje. Kibicujemy dzisiaj, wiadomo komu. Czesko, panie chodzą do... Koleżanka mniej, ale ja to jestem trochę w temacie tutaj wdrożona. To znaczy? To znaczy, no mniej więcej, na pewno wiem, na czym polega spalone, żeby nie było. Słowacja, 14 dzień czerwca 2021 roku w imię ojca i syna. Zaczynamy! Szczynia. Rzadka błyskawicznie do prawej strony do doświadczonego Pekarika. No kiedy przeciwnik drużyny atakującej nie może być przed linią obronną. Znaczy nie, może być przed, nie może być za linią obronną. O, może w ten sposób. Na pewno jestem w stanie rozpoznać, kiedy jest spalony. Rzadko się mylę. Ale w wytłumaczeniu rzeczywiście większość kobiet ma problemy, żeby wytłumaczyć. No bo też, wie pan co, mężczyźni często też nie wiedzą, na czym ten spalony polega. To znaczy, kiedy nasi kopią... Atakująca drużyna, czyli powiedzmy napastnik danej drużyny, jest za linią obrony, czyli jest bliżej bramkarza. No, bliżej bramkarza w sensie niż obrońcy. W momencie podania, tak, tak. Widzi pan, no... Wytłumaczyliśmy sobie, chyba nie będzie problemu ze zrozumieniem. I niestety tracimy bramkę fenomenalną. Przegrywamy. Przegrywamy niestety w 18 minucie 0-1 dla Maka. To 15 gol narodowej reprezentacji. Polska powinna mieć gola, a nie Słowacja. Po strzale Maka mieliśmy słupek. Ale jest jeszcze sporo czasu. No, jeszcze ponad 80 minut. Wojtka piłki, tracimy gola. No, musimy teraz się szybko podnieść. Musimy błyskawicznie zareagować, bo wynik jest bardzo, ale to bardzo zły. Trochę się zdziwiłem, bo myślałem, że będziemy wpierw przegrywać, że pierwszy gol to my zdobędziemy, ale... No mam nadzieję, że jeszcze zremisujemy chociaż to. Znasz się na piłce, tak? Tak, niezbyt, ale bardzo lubię grać i właściwie pierwszy raz tak na żywo oglądam taki mecz, ponieważ jakoś nigdy nie miałem zbytnio głowy, żeby się gdzieś wybrać z tatą, ale może pamiętam, że nie będziemy chodzić częściej. Cudownie z tatą, tata zabiera. No to prawda, to taka okazja do zbliżania się jeszcze bardziej, tak? Do wspólnych jakichś pasji. No takie męskie wyjście dzisiaj. Zostawiliśmy siostrę i mamę w domu. Celebrujemy ten wspólny czas. Grasz w jakimś zespole w szkole? Tak, w szkole. Głównie to lubię grać jako bramkarz, ale lubię też na atak chodzić. To jako bramkarz skomentuj, bo widziałeś jak piłka wpadła w naszą bramkę. Mi się wydaje, że to był taki fart, ponieważ no, odbiła się od bramkarza, od słupka, więc wydaje mi się, że to było raczej tak niezbyt, ale... Trochę rozpatrujemy to w kategoriach nie farta dla polskiej reprezentacji. Tak, bo to tam odbiło się od słupka, potem od bramkarza, no i wpadło. No. Mają jeszcze szansę. Mają szansę, to dopiero 28 zaraz już minuta, więc wydaje mi się, że jeszcze możemy to wygrać. To jest tylko jeden gol w końcu. Smutek i trochę taki brak wiary, że to się stało. Ja może stawiam tak 2-1 teraz dla naszych. Ile masz lat? 13. Słowacja wygrywa 1-0, ale uważam, że Polacy dobrze grają. Co ci się najbardziej podobało w tej naszej grze? No tak, jak pod polem karnym, jak Jóźwiak dośrodkowywał. To twój pierwszy mecz? Nie pierwszy na pewno. Dużo razy byłem już na meczach. I zawsze w strefie? No tata tutaj pracuje, więc często chodzę do loży tutaj. A jak oceniasz kondycję polskiej piłki? Średnio, tak. Nic się nie dzieje. Sumy ciekawego. My mamy jednego z najlepszych na świecie piłkarzy. No jednego z najlepszych tak, ale najlepszego raczej nie. Wiesz, że kiedyś zdobywaliśmy złoto na igrzyskach, wygrywaliśmy. A nie, to o tym nie wiem. A tata pomoże? Kiedy wygrywaliśmy na... Na igrzyskach, kiedy były złote lata piłki. O, to 72. A najsłynniejszy polski trener piłkarski? Co? Górski! O, brawo! Jakie znane nazwisko najlepszego piłkarza z dawnych czasów? No, pamiętam Bońka. W jakich latach grał? To zapytają. Może to trochę zmusi, żeby poczytać na ten temat. Co to? Algebra w czasie meczu? No, pomagam koledze na sprawdzianie. O, zdanie przez telefon. Taka nielegalna pomoc, tak? On mi przecież też pomógł parę razy. Trudne to zadanie, w którym pomagasz? Dla mnie łatwe, bo miałem matematykę rozszerzoną. A co to jest? Wzory skróconego mnożenia. On teraz ma egzamin? A ja nie wiem. A jak mecz? Mecz, no bardzo fascynujący, ale niestety przegrywamy. Ale wierzę, że będzie dobrze. Sytuacja przed polem karnym, teraz Malak. Słowakowa, to pokazuje się do żonu Czesa. Przyjął, wydaje mi się, że powinien przyjąć do przodu, na lewą nogę, nie powinien zmieniać. Polska przegrywa i trochę słabo gra. Nie jest w stanie Słowakom oddać celnego strzału na bramkę. Też grasz w piłkę, tak? No tak. Ile masz lat? 11. Mam treningi judo jeszcze i basenu. Gdzie grasz? To mecze towarzyskie na podwórku? No takie, no na podwórku i w szkole. No. Oceń grę Polaków. Nie podoba mi się to, że nie potrafią oddać celnego strzału na bramkę. I obrona słabo gra, a dobrze grają skrzydłowi i środkowi pomocnicy, czyli Krykowiak i chyba jeszcze ktoś tam jest dalszy. Który z nich jest twoim idolem? A akurat nie gra, bo moim idolem jest Łukasz Fabiański, ale nie gra. A z tych, którzy grają, to Lewandowski. A naszym, jakby się sił wystarczy? Kondycje to chyba się nie męczą, więc dobrze. Biegają szybko i dobrze. No i gol! Na początku słabo, ale potem dobrze. Już nie trafiali w ogóle. Ale potem się poprawili tą jedną bramką teraz. Bramka była na pewno dużym fartem. Przypadek. Chodzi o to, że nie trafił czysto w piłkę, ale na tyle skutecznie, że piłka znalazła się w siatce, tak? Tak. Taka strzelona bramka, co powoduje w zespole, powiedz mi, jako piłka? Na pewno to, że spina się i próbuje w następną. Jest faul. Jeśli to jest druga żółta karka, to mamy problem. Grzegorz Krywoniak opuści boisko w 62 minucie. To powoduje, że gramy 10. Nie jest najlepiej, aczkolwiek... Może jeszcze strzelą, trzymamy kciuki. Powinniśmy wygrywać. Nie możemy tak, 1-1, co to jest za wynik? O, przegrywamy mecz. O, właśnie. No i no, to nie ma co mówić, to 2-1. Szkoda. Szkoda gadać. Kiedy strzeliliśmy tego pierwszego gola, to już myślałem, że dobra, że będzie 2-1, bo tak zakładaliśmy wpierw, bo wydawało mi się w każdym razie, że no, my jesteśmy trochę lepsi od Słowacji. Nie wiem, co się stało, ale no wygrywają z nami. Trochę nie mogę jakby uwierzyć, mam nadzieję, że jeszcze to wyremisują, chociaż no nie wiem, nie wydaje mi się. Jeszcze dodatkowo jest 11-10, bo czerwoną kartkę dostał jeden. 2-1 jest. Szczerze, trochę się zawiodłem, bo myślałem, że skoro mamy Lewandowskiego, to wydawało mi się, że chociaż remis będzie. Mierzyłem wyżej, wszyscy mierzyli wyżej, wydaje mi się. Pojadłem na Słowacji. Mam nadzieję, że to jest tylko, że szczęście dopisało dzisiaj Słowakom. Dasz jeszcze szansę naszej drużynie? Tak, da. Znaczy, no ja szczerze wierzę, że wygramy chociaż jeden mecz, a nawet dwa. Ach, trzeba patrzeć na to, co przed nami. Był to reportaż Adama Bogoryja Zakrzewskiego zatytułowany Kibic swoje wie. Nierealna staje się, nie. Otwieram drzwi, zapadam w sen. Kto wie, co w mojej głowie dzieje się. Znów cicho na palcach idę przed siebie, znajdę cię, bo ty